والذین اوغا کسان یتوفون منکم چې ملکلی شي تاسونا ملشی ویزرون ازواجا او پریک دی بیبیان زنانا خزی وصیتا لی ازواجهم او دی کی وصیت پا بارد خزو خپلو کې متاعا الالحولی دا خرچی ورکولو تر یو کالا پوری غیر اخراج چی نبوی ویستل داغی دا کورونو دا خاوندانو نا فا ان خرجنا نکاغی ووتی پا خپل خوقا رستو دا تیرولو دا عدت واجبنا نفلا جنا حالیکم نشت سگنا پا تاسو باندی فی ما فعلنا پا غسکی چی دیئے کئی فی انفسهن پا بارد خپلو زانونو کې مم معروف سا شرعی طریقہ زیب و زینت کئی زان خیست کئی نکاح کئی چې کوم جائز دی جائز و حدودو کې ناغه کې تاسو باندې څه ګناه نشته الله وي او الله عزیز حکیم الله تعالی دې زور او حکمتونو والا وللمطلقات او د پاره د طول طلاق شو زنانو متاع خرچا ورکول دی بالمعروف په شرعي طریقه یا د عرف مناسب حقا علی المتقین لایق او مناسب دې دا کار د پرهیزګارو څخه کذالک دغه شانتی یبین الله لکم آیاته بیان الله تاسو ته احکام خپل دا چیز حلال دی او دا حرام دی دا فرض دی او دا حد دی دا امر دی او دا نهی دی دته آیات وی احکام خپل لعلکم تعقلون دی دا پاره چې پوشه الم ترى الذین ځان خبر کا داغه کسانو نه خرجو من دیارهم چې اوتی و د کورونو خپلنا وهم الوفن حال دا چې غی بزرګونو حذر الموت توجد یری د مرګنا فقال لهم الله نوویل دیتا اللہ موتو ملشه ثم احیاهم بے جواندیکلو سوخفص پا دعا دا پیغمبر ان اللہ لدو فضلن علی الناس بشک اللہ تعالی خامخا خاون دا فضل لی پا خلقو باندی ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر دا خلقو نا شکر نو باسی جہاد نکی وقاتلو فی سبیل اللہ او جنگے گئے دا اللہ پلار کے دا کافر اسر وعلموا او پوشه ان الله سميع عليم چې بشکا الله اوریدونکو د هر خبره ده په دې پټول مخلوق بل